Taki powinien być magnes. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Jest chyba jakieś 50 stopni. Nie 50 stopni, tylko 50%. Jak to? Gorąca wyprzedaż smykuj na smyk.com. Wszystkie ubranka i buty z kolekcji wiosna-lato tańsze aż o 50%. Zapraszamy do smyka. Promocje nie łączą się. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. AGD i AGD do zabudowy nawet 500 zł taniej. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10 na zegarach, program trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lipca. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. A w tym serwisie politycy o zmianach w sądownictwie. Tragedia nad jeziorem Probark na Mazurach, utonął młody mężczyzna. Będzie także Turcja, rok po nieudanym zamachu stanu. Trzy ustawy dotyczące sądownictwa autorstwa PiS. O nich dyskutowali goście Trójki. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że realizuje wyborcze obietnice. Opozycja twierdzi natomiast, że ustawy o KRS, sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym uderzają w niezależność sędziów. Grzegorz Długi z Kukiz 15 apelował w Trójce, aby prezydent utworzył okrągły stół, w ramach którego politycy, ale nie tylko, pracowaliby nad reformą sądownictwa. Do którego widzielibyśmy, prosilibyśmy, aby zaprosił przedstawicieli władzy sądowniczej, przedstawicieli organizacji różnego rodzaju stowarzyszeń, tak zwanych pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, polityków wszystkich podstawowych ugrupowań, i to nie tylko parlamentarnych, również tych spoza, oraz przedstawicieli nauki prawa. Prezydent wsłuchuje się w argumenty różnych stron, zapewniał Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta. Zaznaczył jednak, że Andrzej Duda ewentualnie zabierze publicznie głos w momencie, gdy ustawy trafią na jego biurko. Te, które zostały uchwalone dzisiaj w nocy, i ta, która znajduje się w tej chwili na etapie prac sejmowych. To jasne. Wtedy, kiedy pan prezydent... Ale odgłosy dochodzą do pana prezydenta. Tak, i pan prezydent w te głosy się wsłuchuje i jeśli stwierdzi, że taka jest potrzeba, to podejmie oczywiście działania. Z kolei Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że to, co dzieje się wokół sądownictwa, to zamach stanu na państwo demokratyczne. Odniósł się także do słów lidera PO Grzegorza Schetyny, który nawołuje do nieposłuszeństwa obywatelskiego. Powiedzieliśmy o tym wprost. Będziemy robić wszystko, żeby zablokować przeprowadzenie prac nad kolejną ustawą, która łamie konstytucję. Nie pozwolimy do złamania konstytucji, bo to ale jest ustawa od zasadnicza. To jest... oczekują. Od obywateli oczekujemy protestów w tej sprawie. Będziemy ich do tego mobilizować. Będziemy mobilizować wszystkie środowiska społeczne, którzy będą w stanie zablokować wysadzenie w powietrze Konstytucji Rzeczpospolitej, bo to jest wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. Przypomnijmy, w nocy Senat przyjął ustawę o KRS i o ustroju sądów powszechnych. PiS planuje do końca lipca zakończyć pracę nad projektem dotyczącym Sądu Najwyższego. To kolejna tragedia na Mazurach. Wieczorem w jeziorze Probark pod Mrągowem utopił się 23-letni mężczyzna. To mieszkaniec Wyszkowa, Beata Gajlewska. Młody mężczyzna chciał się wykąpać, skoczył z pomostu, ale po chwili zaczął krzyczeć o pomoc. Świadkowie wezwali strażaków. Ratownicy byli na miejscu po kilku minutach. Mężczyznę wyciągnięto z głębokości 5 metrów. Mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Od początku roku na Warmii i Mazurach utonęło już 26 osób. Służby ratownicze apelują o ostrożność nad wodą i podkreślają, że główną przyczyną utonięć są alkohol i brawura. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. W serwisie Trójki Turcja, która wspomina ofiarę nieudanego zamachu stanu sprzed roku. W południe polskiego czasu zbierze się parlament, a w Ankarze, Stambule i w innych miastach wieczorem organizowane są wiece poparcia dla władz. Równocześnie protesty zapowiada opozycja. Kto mógł stać za nieudanym zamachem stanu? O tym Wojciech Cegielski. Nieudany pucz został przeprowadzony przez grupę wojskowych, ale zakończył się po kilku godzinach. W zamieszkach zginęło od 270 do 350 osób. Władze niemal natychmiast oskarżyły o kierowanie zamachem stanu islamskiego duchownego Fethullaha Gülena, żyjącego na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Ankara zażądała od Waszyngtonu jego ekstradycji, ale nie przedstawiła dowodów na jego winę. Turecki ambasador w Polsce Tunç Ugdul mówi mi jednak, że wina Gülena jest niepodważalna. We have enough proof. Mamy wystarczające dowody na to, że to właśnie ci ludzie byli zaangażowani w ten pucz. Co innego

kani nyongo mapuju kena. Ndiya nyongo kani nyongo mapuju kena. Aya na la, kani fele, kani ninyiri kinyuma na tofele. Aya na la, shiri fele, shiri ninyiri kinyuma na tofele, shiri. Ni mami kente ufo ni anamoka ni nyoko nyarabi makujukena amanda na mangu saman sida manani amanda mfano nkele aman sida manna na mangu saman nani amanda mfa arandi anamoka ni nyoko nyarabi makujuke nete ni anamoka mfala. Dobry, audycja nadawana z Warszawy, a ja przebywam w gościnnym studiu Radia Gdańsk i mamy sztywne łącze, więc słychać u mnie czuć Gdańskiem, a u państwa czym czuć. Podmiotem lirycznym dzisiejszego wykładu będą panowie zapięci zbyt ciasno, ci, którzy nie wyjechali jeszcze z Warszawki, gdyż ciasno pracują po korporacjach. Panowie zapięci zbyt ciasno pod szyją, czyli uptight, jak się mówi w korporacjach. Panowie, co mają kłopot ze sztywnością, sztywniactwem. Panowie życiowo wykrochmaleni na kij. Będą podmiotem lirycznym dzisiejszego wykładu. Panowie... Facet ma mieć fantazję, ma mieć odwagę. Jedno z drugim połączone pozwala odważnie wyjść z pracy, bo szefie, ale ja mam sobotę dzisiaj w głowie, w ogóle nic nie ma, ale szefie, szef mnie wyrzuci w poniedziałek, po co się jeszcze będzie dzisiaj męczył? Wychodzę, wypinam się, wspinam, zginam, idę na palmę, wszystko mi jest jedno, panie. Ojemy! Aki te traigo mi lingerie. ¡Wow! Utarło się mówić pot i łzy, a tam jak jest pot, to jest salsa i tańczą i nie szkodzi, że jest przed południem. I Jolanda proponowała, weź ty rozepnij guzik w koszuli, weź pod szyją, ale krawat najpierw zdejmij, bo guzika nie sięgniesz paluchem, ty sztywny cały, ty z korporacji, weź ty się zegnij na bok, weź rusz czymś, no, śpiewa Jolanda, próbuje z niego lwa wykrzesać, a on cichy i sztywny. Sztywny to zazwyczaj jest tchórzem podszyty, proszę państwa. A państwa ruszyło w ogóle? Może radio za cicho? Przecież ja tu mam porozkręcane wszystkie głośniki, że aż infarba z sufitu zlata i będzie trzeba odkurzyć na podłodze tę farbę, co spadła. Państwo jak są na przykład na autostradce w kierunku Gdańska, to jest dobry kierunek. Warszawa zawsze za plecami, siedzimy zgięci w samochodzie, zgięciem w kierunku Warszawy, natomiast przód człowieka wystawia się na Trójmiasto i jedzie. I dach można roztworzyć i okna obalić wszystkie na dół za pomocą wszystkich guzików bądź korb i salsę puścić na cały regulator. Tym bardziej, że teraz mam dla tych tchórzem podszytych pieśń, która będzie raczej cicho wykonana. Trzeba ją więc podgłośnić i proszę Państwa, zupełnie na poważnie mówię, proszę nie słuchać, jak ona śpiewa, tylko jak bierze oddechy w tej piosence. Lila Downs śpiewać potrafi 11 głosami. Skalę ma taką, że wychodzi poza skalę po obu stronach. Natomiast jeszcze potrafi wdech wziąć w piosence, który śpiewa więcej niż wszystko inne. Soy libre como el mar. Cuando me tocas tú, una lluvia de relámpago. Cuando me tocas tú, cuando te acercas a mí, yo me pierdo en ti y yo me encuentro a mi destino. Soy luz fugaz de este camino cuando me tocas tú. Yo soy libre del temor cuando me tocas tú. Como el cielo de la tarde me tocas aquí y te puedo decir que yo te tengo aquí conmigo, que nunca voy a ser lo mismo cuando me tocas tú. En mi soledad aumenta la luz y cada momento se eleva. En mi soledad tu voz me encamina y puedo volar donde quiera. Pierdo en ti y yo me encuentro a mi destino. Soy luz fugaz de este camino cuando me tocas tú. En mi soledad aumenta la luz y cada momento se eleva. En mi soledad tu voz me encamina y puedo volar donde quiera. Yo soy libre del temor cuando me tocas tú, como el cielo de la tarde. Yo te tengo aquí conmigo, que nunca voy a ser lo mismo cuando me tocas tú. Que yo te tengo aquí conmigo, que nunca voy a ser. lo mismo cuando me tocas tú. Que yo me encuentro mi destino, soy luz fugaz. Słuchali państwo tych wdechów, to było w tańcu. Ona śpiewała o tym, jak on ją trzyma w tańcu. Ta jego ręka na plecach robiła wszystko i tuż koło jego ucha ona co jakiś czas... No ja takiego wdechu nie mam, ja bym mógł chrapnąć, tak jak ona wdycha, ale to było... Albo było... I tam było wszystko w tym oddechu, mogła nie śpiewać, ale śpiewała jednakowoż Quando me tocas tu, to jest właśnie o tym dotykaniu na plecach i odchodzi strach, Quando me tocas tu, odchodzą smutki, Quando me tocas tu, odchodzi nawet ból, Quando me tocas tu, podnosisz mnie. Unosisz pięknieje, jestem jak w niebie. I on na pewno się zważył, bo facet sztywny i w dodatku tchórzem podszyty, jak mu tak do ucha śpiewała, to on się zważył, jest zważony i następnej piosenki nie wykona, a taka jest łatwa. Weź babeczkę za rączkę, rzuć co robisz, o tym będą śpiewać oni, to nie moje słowa. Rzuć się w tan, co to przeszkadza, że jest przed południem, to już się skończyło. Można wypić mojito o 9 rano, weź człowieku, zrób coś ze sobą innego niż sobie robisz. To takie proste kroki. Para que próbowali państwo dotańczyć. Ja państwa nauczę, żaden kurs salsy jest niepotrzebny. 2-3 tygodnie jeszcze państwo posłuchają przez radio, to trzeba właśnie oczy zamknąć i poznać filozofię salsy. Tam jest dużo odpoczynku. Jest mniej kroków niż w innych tańcach, bo w innych tańcach są po prostu kroki, a w salsie co czwarty krok jest odpoczynek, jest pusty. Czyli robię raz, dwa, trzy kroki i potem se jeden krok se stoję, żeby odzipnąć. Najbardziej odpoczynkowy z tańców i w ogóle to jest filozofia życia. Proszę państwa, 25% czasu w ciągu dnia to powinien być odpoczynek. Co czwarty dzień w tygodniu to powinien być odpoczynek. Możemy to jakoś zaokrąglić do co drugi, żeby nie zabrakło człowiekowi odpoczynku. I w salsie co czwarty krok pusty. Cała filozofia, jak państwo sami sobie spróbują przy następnych salsach. Ale proszę pana, jak to pusty? No stoi pan, nic pan, zrobił pan trzy kroki, czwarty krok pan stoi, przez chwilę odpoczywa, potem pan rusza z tej nogi, która odpoczywała, bo jest wypoczęta. No i pan se sam spróbuje. Czy podmiot liryczny wciąż sztywny? Wciąż tchórzem podszyty? To może poślemy do niego kelnerkę. Przyszła kelnerka, przyniosła rum z kolą. Kelnerka jest z Trinidadu i bywa niewidoczna, gdyż na Trinidadzie są kelnerki po pierwsze bardzo ciemne, w sensie skóra, po drugie bardzo szerokie i jak blisko stanie, to można nie zauważyć, że to nie jest ściana. Więc nie wiem, czy ten rum z kolą coś pomoże, bo on się zlęknie tej kobity. odmiot liryczny. Wciąż jeszcze sztywny, ale przynajmniej odblokował się, jeśli chodzi o język angielski, jak usłyszał, jak tam na Trinidadzie mówią: If you go to Trinidad, guarantee you real good time. No i w związku z tym sam zaczął mówić też płynnie po angielsku, aczkolwiek akcent wyszedł całkowicie. Nie wiem, co panom radzić. Są takie techniki rozruszywania się, żeby zrobić coś głupiego i dziwnego. I w pieśni następnej dwóch mężczyzn wchodzi na palmy. Od razu powiem, że sąsiednie. To są Womanizers, nie wchodzą na wspólną palmę. Jednym z nich jest Willie Nelson i pomimo wieku swojego wspina się na palmę i tam w tych szumiących liściach siedzi przy kokosach. To nie jest takie trudne. Na filmach oglądamy, że mały murzynek wchodzi nam po kokosa i robi pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, już jest na górze. Dorośli ludzie też to potrafią, ale dopóki mają synków swoich, których można posłać, to po co mają się wspinać sami? Niech młodziak leci po kokosy. To nie jest trudne, gdyby państwo pojechali na Dominikanę albo inną wyspę. Proszę sobie popróbować. Tam są przecież stopnie. To tylko kwestia psychologii. Trzeba patrzeć do góry i robić pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, jak po schodach i już. I siedzi pan tam w tych szeleszczących liściach i to jest, młodzież powiedziałaby, mega przeżycie. Bo ta palma się tak kiwa i ty z góry widzisz morze i te liście dosyć dobrze cię trzymają, chyba że któryś się urwie i ona tak się kiwa, jakby się chciała złamać, ale nie ma siły, żeby się złamała, skoro był huragan numer 19 w skali Beauforta i ona się nie złamała. Wejdź na palmę, może się wyluźnisz. Everybody's got a place they go when the old battery gets running low. I'm a sucker for the sand and sea. If I had my way, hey, I'd always be way up high in a coconut tree, laying low with just my baby and me. Sunny skies far as I can see, high up in a coconut tree. Not too green, not too brown, I shimmy up and shake the good ones down. Coconuts, a couple of bucks a piece, and you can do all right if you ain't afraid to be. High in a coconut tree, laying low with just my baby and me. Sunny skies far as I can see, high in a coconut tree. Stress and the world's alright. It's a different point of view when you're looking at life. Way up high in a coconut tree, way low, low, just my baby and me. Sunny skies far as I can see, high up in a coconut, high in a coconut tree, coconut tree, low, just my baby and me. As far as I can see, high in a coconut tree, high in a coconut tree, laying low, just my baby and me. Sunny skies far as I can see, high in a coconut tree. Sunny skies far as I can see, as far as I can see, high up in a coconut tree, up here with Willie. Sunny skies far as I can see, let's get high in a coconut tree. ci dwaj to wyluzowani. Kenny Chesney w ogóle mieszka na wyspie, wyniósł się z Nashville, Tennessee, bo mu tam za sztywno było. Na Świętej Luźce chyba mieszka, z tego co wspominam, St. Lucia, taka wyspa mała. A Willie Nelson jest wyluźniony, bo na ziołach. Jakby on zioła odstawił, to by tak zesztywniał, żeby popękał chyba wewnętrznie. Na razie ma nadpęknięcia na twarzy, skórę ma od wczesnego dzieciństwa pomarszczoną. Natomiast jakby odstawił zioło, to mu się krzywda jakaś chyba stała teraz, w drugą stronę jakby mu poszła. No i scena na Dominikanie, żona pyta, gdzieś był? A poszłem po kokosy. A do sklepu? No coś ty, na Palmę. Tu pod hotelem blazłem na Palmę. I? No kokosy przyniosłem. I? No, ugotuj, kochanie. To się jeszcze trzeba dobrać maczetą do środka. A o czym śpiewają w salsie? Pyta słuchaczy grupa. Co tam w ogóle, proszę pana, oni w tych piosenkach pięciominutowych robią? O wszystkim śpiewają. Wczoraj przesłuchiwałem piosenkę o zepsutym samochodzie. Stwierdziłem, że mi się nie bardzo podoba temat. Znalazłem inną. Tremendo mal olor. Śpiewają na Karaibach o czym? O tym, że strasznie śmierdzi. O smrodku w Bajorku. Morze Karaibskie, turkusowe, śliczne. A jednak i ono kwitnie i wodorostem cuchnie. I cała piosenka o tym, 4 minuty, że wodorostem cuchnie. Thank you. tremendo mal olor. Już tłumaczę. Okropny fetor. I jeszcze wymienił kilka innych słów, że na innych wyspach by się powiedziało sztynk, smród i tak dalej. Można się hiszpańskiego poduczyć. Co robić zatem na ten smród? Na to cuchnące morze. W piosence było, że ani limony, ani nic nie pomoże. Trzeba by się jakoś odwęszyć, jakoś nos odwrócić od wodorosta. W Meksyku na plażach hotelowych wodorosty brzydko pachnące zakopuje się w piachu i już. I nie czuć, a tam może pod spodem sobie jakoś wyciąga z powrotem te wodorosty. Na Kubie nic nie robią, zgarniają tylko na bok i człowiek siedzi, taki piękny biały piasek, takie piękne to samo Karaibskie morze, tylko jeszcze do tego taki wał z wodorosta, który, że przetłumaczę, wydziela fetor, sztynki, smród. Natomiast na Florydzie, na Key West już są tak z tego przyrodniczo zakręceni, powiedzmy, że nic nie robią z wodorostami, tylko każą wleźć do nich tam i się przytulić. W krajach Ameryki Łacińskiej na wszelkie problemy najlepsza jest parada. No co? Wodorost będzie wyłaził i tak z morza. To co zrobić? Zróbmy sobie balangę. Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Por los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Por los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Se fue a su chilico pal, como que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto sí, ese muerto no. El muerto aquí ya se escogió. El diputado y el alacrán por corrupción los enterrarán. Se muerta sí, esa muerta no. La muerta aquí ya se escogió. La profesora y esa araña por negligencia las enterrarán. Pelona prendió su tele para ver la telenovela. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. Tamales y chocolate porque pide dulce y salado. Por ese camino de flores, quien la ofrenda te está esperando. Por ese camino de flores, quien la ofrenda te está esperando. I parada rusza w miasto, bo co, nad morzem się nie posiedzi przy tym wodoroście cuchnącym. No parada poszła przez miasto i tak robią w Meksyku, na Dominikanie i wszędzie. Panowie sztywni, tchórzem podszyci. Panom się wydaje, że muszą być zapięci w tych garniturach, bo brzuszek masz za duży na przykład, tak? Albo na siłownię się nie chce chodzić. Proszę popatrzeć, jak wygląda ta babeczka, która zaśpiewa następną pioseneczkę. Babeczka jak baleron. Gruba i ma się za piękną w tej grubości. Porusza tłuszcze odłożone na tyle, na dole, na biodrze i na nodze. Porusza brzuchem i czuje się z nim dobrze.